कुछ वक्त बाद पैलेस के बाहर एक काली लंबी कार आकर रुकी और अंतरा कार से बाहर निकलकर सीधे पैलेस के अंदर चली गई। दानिश भी निकलकर उसके पीछे अंदर आया और एक गार्ड ने उसकी कार को पार्क किया। अंतरा जब अंदर आई तो उसने देखा कि बिपाशा और देविका जी वहीं सोफे पर बैठकर हमेशा की तरह बातें कर रही थी। अंतरा अपना बैग सोफे पर रखकर उन्हीं के पास चली गई। वहीं उसे आता देखकर बिपाशा जी मुस्कुराते हुए बोली, तुम आ गई बेटा, अब जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने को लगवाती हूँ। उनकी बात सुनकर अंतरा ने प्यारी सी स्माइल की और उन्हें वापस बैठाते हुए बोली, अभी रुकिए माँ, पहले मुझे आप सबको एक बहुत अच्छी बात बतानी है। उसके चेहरे पर एक चमक थी जिसे देखकर देविका और बिपाशा जी सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। फिर अंतरा खुश होकर बोली, आप सबको पता है कल मेरा कॉलेज हमें लद्दाख ट्रिप पर लेकर जा रहा है और मैंने भी उसमें अपना नाम ऐड करवाया है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? ये कहकर वो छोटा सा मुंह बनाते हुए उन्हें देखने लगी तो उसे ऐसे देखकर देविका जी प्यार से बोली, इसमें पूछने की क्या बात है बेटा, अच्छा किया कि तुमने अपना नाम दर्ज करवा दिया, आखिर तुम अब अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जियोगी तो क्या मेरी उम्र में ये सब करोगी? इसीलिए तो मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ जिससे तुम खुलकर अपनी जिंदगी जियो। ये सुनकर अंतरा उन्हें साइड हक करके प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू दादी, मुझे पता था आप सब मुझे परमिशन दे ही दोगे। उसकी बात सुनकर बिपाशा मुस्कुराते हुए बोली, क्यों ना दें, आखिर तुम्हें भी हक है एंजॉय करने का, इसी उम्र में अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मस्ती करने का। इसलिए तुम अब जाओ और पैकिंग कर लो, मैं तुम्हारे लिए वहां ले जाने के लिए कुछ अपने हाथ से बना देती हूँ और हाँ, तुम्हारी सारी मन पसंद की चीजें भी बना देती हूँ। उन्होंने अपनी बात अभी खत्म ही की थी कि दानिश जो ऊपर थर्ड फ्लोर पर जा रहा था उसने ये सुनकर अपने कदम रोक लिए और अपनी भारी आवाज में बिपाशा जी से बोला, आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है मॉम। वहीं अंतरा दानिश की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए उसको घूरने लगी। तभी बिपाशा जी दानिश की बात सुनकर हैरानी से बोली, दानिश बेटा, क्या तुम भी जा रहे हो अंतरा के साथ? उनकी बात सुनकर दानिश ने बिना इमोशन के सिर्फ हाँ में सिर हिलाया तो अंतरा ने मुंह बना लिया। उधर दानिश की आंखें अंतरा के चेहरे पर गहरी हो गईं। अंतरा ने फिर उठते हुए दादी और बिपाशा जी से कहा, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ और माँ, सच में आपको मेरे लिए कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, उस ट्रिप पर कॉलेज वाले खुद खाना प्रोवाइड करेंगे। उसकी बात सुनकर बिपाशा जी ने एक नज़र दानिश को देखा और फिर मुस्कुराते हुए अंतरा से बोली, अब मुझे तुम्हारी चिंता करने की सच में कोई जरूरत नहीं है। अंतरा उनकी बात की गहराई को समझ नहीं पाई और सिर्फ हाँ में सर हिलाकर वहां से सीधा अपने रूम में चली गई। उधर दानिश वहां से सीधे अपने फ्लोर पर चला गया। बिपाशा और देविका जी दोनों दानिश और अंतरा को जाते हुए देखकर एक दूसरे की तरफ देखने लगी और उन दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उधर अंतरा अपने रूम में गई और फ्रेश होकर अपने हफ्ते भर की पैकिंग करने लगी। लद्दाख में बहुत ठंड होती थी जिस वजह से अंतरा ने अपने लिए गर्म कपड़े रखे। पैकिंग हो जाने के बाद वो रेस्ट करने लगी। इसी तरह देखते ही देखते शाम हो गई। उसी वक्त दूसरी तरफ उज्जैन में एक आलीशान बंगले के अंदर शाम की पूजा चल रही थी। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत के साथ एक औरत और एक लड़की थी। वो सभी आरती कर रहे थे। लड़की आरती गा रही थी। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने सलवार सूट पहन रखा था, उसके लंबे कमर तक बाल थे और उसका बॉडी पोस्चर काफी लीन और स्लिम था जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। जब आरती खत्म हुई तब वो लड़की स्माइल करते हुए सभी को आरती देने लगी। बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत ने प्यार से मुस्कुराते हुए उससे आरती ली तो वहीं वो दूसरी औरत जो चेहरे से ही थोड़ी कड़क और रूखे मिजाज की लग रही थी वो उस लड़की को घूरते हुए आरती लेकर धीरे से उससे बोली, तुम इन सब चीजों के लिए नहीं बनी हो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके ये सब ड्रामा छोड़ो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। उस लड़की ने स्माइल किया उस औरत की बात सुनकर जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो और उस लड़की ने उस औरत से धीरे से कहा, माँ आप क्यों रोज यही बात बोलती हो? महादेव से कुछ अच्छी चीजें मांगिए, ऐसी चीजें बिल्कुल मत मांगिए जो कभी पूरी नहीं हो सकती। उसकी बात सुनकर वो औरत जो उस लड़की की माँ थी वो गुस्से से बोली, ध्रुवी सगी माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ, पर तुम हो कि कभी मेरी बात नहीं समझती, हमेशा अपने मन का करती हो। अपनी माँ की बात सुनकर उस लड़की ने जिसका नाम ध्रुवी था उसके चेहरे पर कड़वी स्माइल आ गई और उसने कहा, यही तो दुख की बात है कि आप मेरी सगी माँ हो, ऐसी सगी माँ जिसे सिर्फ अपना फायदा ही दिखाई देता है, उसके आगे और कुछ नहीं। ये बोलकर ध्रुवी तुरंत वहां से आरती की थाल लेकर मंदिर में चली गई। वहीं ध्रुवी की माँ सुधा गुस्से से उसे घूरती रही। कुछ देर बाद हॉल में ध्रुवी उन बूढ़े आदमी औरत जो कि उसके दादा दादी थे वो उनके पास आकर बोली, दादू दादी आप लोग गार्डन में चलिए, मैं वहीं आपका चाय नाश्ता लेकर आती हूँ क्योंकि भाई भी आने वाले हैं। उसकी बात सुनकर वो दोनों मुस्कुराए और फिर दादी कुछ याद करते हुए बोली, बेटा तुम अपने प्रोजेक्ट के लिए कब जा रही हो, और अथर्व तुम्हारे साथ ही जाएगा ना। उनकी बात सुनकर ध्रुवी कुछ सोचकर बोली, उसके लिए तो कल शाम को ही जाना है और भाई ने ये सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है और कहा है कि मैं ही इतने बड़े क्लाइंट से मीटिंग करूंगी और ये प्रोजेक्ट भी उनके साथ करूंगी। उसकी बात सुनकर दादाजी बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हारा भाई तुम्हें इस काबिल बना रहा है, इसमें तुम्हें खुश होना चाहिए। उनकी बात सुनकर ध्रुवी स्माइल करने लगी और फिर वो थोड़ा नर्वस होते हुए उन दोनों से बोली, पर दादी दादू आपको पता है जिस इंसान के साथ मैं कल मीटिंग करूंगी वो काफी रईस बिजनेसमैन है और भाई भी साथ नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा डर भी लग रहा है। उसकी बात को समझते हुए दादाजी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, ध्रुवी भारद्वाज तो किसी से नहीं डरती, तो आज भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा होगा। और अब जाइए, कल जाने के लिए अपनी पैकिंग कर लीजिए। उनकी बात पर फिर ध्रुवी हाँ में सर हिलाकर वहां से चली गई। दूसरी तरफ दिल्ली, दानिश अपने रूम में था कि तभी उसके रूम में कोई एंटर हुआ। दानिश उस समय बालकनी के काउच पर बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और पास में ही उसकी कॉफी रखी हुई थी। दानिश को पता था कि रूम में कौन एंटर हुआ था, जिस वजह से उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और वो इंसान उसके पास चलकर आया। दानिश बिना उसकी तरफ देखे बोला, भाई कल की मीटिंग में आपको मेरे साथ ही चलना चाहिए। वो ध्रुव था। ध्रुव वहां रखे काउच पर बैठते हुए बोला, इसी बहाने तेरे साथ भी कुछ वक्त बिता लूंगा क्योंकि काम की भागदौड़ में मैं अपने छोटे भाई से बात ही नहीं कर पाता। ध्रुव बड़े ध्यान से दानिश को देख रहा था। वहीं दानिश का चेहरा अभी भी एक्सप्रेशनलेस था। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस कहा और फिर बोला, वो जगह इंडिया से थोड़ी बाहर आती है और वहां ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा वर्क करेगा। उसकी बात सुनकर ध्रुव उसे गौर से देखते हुए बोला, वैसे तूने उस भारद्वाज कॉरपोरेशन के साथ ही क्यों इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए डिसाइड किया? जहां तक मुझे पता है वो हमारी राइवल कंपनी थी, राइट? ये सुनकर दानिश के भाव कुछ बदल गए और फिर उसने इमोशनलेस आवाज में ध्रुव से बोला, हाँ, क्योंकि कभी कभी दुश्मनों को दोस्त बनाना अपने लिए ही फायदेमंद होता है। उसकी बात सुनकर फिर ध्रुव ने हल्की सी स्माइल की और फिर उसी के साथ बैठकर अपने साथ लाए लैपटॉप में काम करने लगा। इसी तरह रात हो गई। सभी डाइनिंग एरिया में साथ बैठे थे पर दानिश वहां नहीं था। उधर अंतरा ने कल के लिए सारी पैकिंग कर ली थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे अभी देविका जी से पता चला था कि उनके साथ ध्रुव भी जाने वाला था, पर वो सीधे उन लोगों से वहीं मिलने वाला था। अंतरा इसी बात से खुश थी कि कम से कम ध्रुव वहां उसके साथ रहेगा तो दानिश उसे कम परेशान करेगा। सभी कुछ देर में अपना अपना डिनर करके रूम में चले गए। अंतरा भी अपने रूम में जाकर सीधे सो गई। कल के लिए वो काफी एक्साइटेड थी। अगली सुबह अंतरा सुबह जल्दी उठ गई और फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई। उसके बाल गीले थे। उसने एक वाइट कलर का सूट पहना था जिसके बाद उसने अपने गीले बालों में सीरम लगाकर उसे क्लच किया। उसका चेहरा गुलाबी था हॉट शावर लेने की वजह से। उसने अपनी बॉडी पर मॉइस्चराइजर अप्लाई किया और फिर अपने नेट वाले व्हाइट दुपट्टे को अपने साथ लेकर नीचे गई। नीचे वो हमेशा की तरह सीधे मंदिर में गई। देविका और बिपाशा जी भी उठ चुकी थीं और वो दोनों इस वक्त मंदिर में ही थीं। अंतरा प्यारी सी स्माइल करते हुए उनके पास गई तो देविका जी ने उससे आरती करने को कहा, तो अंतरा आरती करने लगी। उसकी मीठी आवाज कई दिनों बाद आज पूरे पैलेस में गूंज रही थी, जिसे सुनकर धीरे धीरे घर के सभी लोग फ्रेश होकर मंदिर में आ गए। अंतरा ने कुछ ही देर में अपनी आरती खत्म की और फिर सभी को एक एक करके आरती देने लगी। वहां खड़े सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। उसके बाद सभी डाइनिंग एरिया की तरफ गए। अंतरा भी उनके साथ गई। ध्रुव ने अंतरा को देखा और उससे बोला, अंतु तुम आज शाम को जाने वाली हो ना? उसके पूछने पर अंतरा ने स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिलाया तो ध्रुव ने भी कुछ नहीं कहा और सभी के साथ डाइनिंग एरिया की तरफ चला आया। अंतरा ने इतने दिनों से इतना तो नोटिस कर लिया था कि दानिश जल्दी घर में नहीं दिखता था, ना जल्दी वो सुबह दिखता और ना ही शाम में जल्दी दिखता था। अंतरा ने फिर अपना सिर झटका और सबके साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। नाश्ता करने के बाद वो कुछ देर तक बिपाशा और देविका जी के साथ बात करने लगी और फिर श्रेया का उसके पास कॉल आया, जिसे देखकर वो उससे बात करते हुए अपने रूम में चली आई। रूम में अंतरा ने श्रेया से कॉल पर कहा, हाँ यार मैंने सब कुछ रख लिया, यहाँ तक कि गर्म कपड़ों के साथ दादी ने मुझे अपना शॉल तक दे दिया, ये कहकर कि वहां बहुत ठंड होगी और ज्यादा ठंड से मेरी तबीयत खराब होती है। अंतरा ने देविका और बिपाशा दोनों से अपने बारे में सब बताया था कि उसे क्या पसंद था क्या ना पसंद था, उसने उनसे अपने से जुड़ी हर बात बता दी थी। वहीं श्रेया ने ये सुनकर फिर कुछ देर और बातें की, जिसके साथ फिर अंतरा ने कुछ ही टाइम में कॉल कट कर दिया और बेड पर बैठकर अपना लगेज देखने लगी। क्यों चुना दानिश ने आखिर भारद्वाज कंपनी को, क्या है कोई कनेक्शन उसका उनसे? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो सिर्फ पॉकेट FM पर।